Christ, sein Deum diese hat. Sonder thuis en altijd alleen, opgejaagd en zonder vaderland. En wij vragen waarheen, zonder vrienden, zonder liefde, heeft het lot ons hier naartoe gebracht. Zonder vrienden, zonder liefde, er is niemand die nog op ons wacht. Zonder moed zijn wij nog nooit geweest. Eenmaal komt voor ieder de tijd. En ik weet dan zal mijn land van verdrukking worden bevrijd. Mijn vrienden en geliefden, daaraan denk ik keer op keer. Aan mijn vrienden en geliefden, zoals vroeger wordt het weer. En geliefden, eenmaal thuis zijn voor.